Van Zessen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland gehaald worden. Dat vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionair kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet voert spoedoverleg met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen in ons land. President Biden heeft in een toespraak op de Amerikaanse televisie zijn besluit verdedigd om uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang daar te blijven. Hij gaf toe dat de machtsovername door de Taliban sneller kwam dan hij had verwacht. Maar de schuld daarvan legt hij volledig bij de Afghaanse regering en het Afghaanse leger, bij wie de wil om te vechten ontbrak, aldus Biden. Er kunnen weer vliegtuigen landen op de luchthaven in Kabul, zegt het Pentagon. Eerder vandaag lukte dat niet in verband met de chaotische situatie, waardoor vliegtuigen moesten uitwijken. Er is inmiddels weer een toestel geland met militairen aan boord. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul moest uitwijken. De verwachting is dat dat vliegtuig binnen 24 uur ook kan landen. Grote delen van het rampgebied in Haiti zijn nog steeds buiten bereik van hulpverleners. Op een aantal plaatsen leidde de aardbeving tot aardverschuivingen, waardoor sommige gebieden onbereikbaar zijn geworden. Omdat er ook vaak geen telefoonverkeer mogelijk is, is weinig bekend over hoe de situatie daar is. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer, vooral in het noorden van het land, een paar stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselvallig en hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedenacht, mijn naam is Ernst Jampfout en ik heb het voorrecht dat ik deze uitzending mag openen. En dat doe ik aan de hand van mijn laatste retweet. Ik heb de volgende tweet geretweet. Het is een citaat van Isaac Asimov. Moet ik zo even bedenken wie het ook weer is. Maybe happiness is this. Not feeling like you should be elsewhere. Doing something else. Being someone else. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was inderdaad het stemgeluid van mijn gast Ernst Jampfout, CEO van De Correspondent, podcastmaker, trotse eigenaar van een Skoda. Zeker. Uit 2005, ja. Toch? Ja. En je begint met een quote over happiness en je hebt het eigenlijk geretweet. Dan vraag ik me af, waarom heb je dat geretweet? Nou, de persoon die het geretweet had, had erbij gezegd, dit is een mooie definitie van succes. Mm-hmm. Ik las het en toen dacht ik, daar ben ik het mee eens. Ik ben even vergeten wie Asimov ook alweer is. Ik heb er een soort associatie met ruimtevaart. Maar ik weet niet of dat klopt. Ik ben een schrijver. Maar dat is misschien puur omdat ik laatst science fiction. Dostojevski aan het lezen was. En dat er alleen maar alles eindigt op of. Je zit gewoon in een hele Russische vibe. Ik zit in een hele Russische vibe, inderdaad. Maar vertaal eens eventjes. Ja, eens even kijken. Dus hij zegt, misschien is dit het ware geluk. Dat je niet voelt dat je ergens anders wil zijn. Iets anders wil doen of met iemand anders wil zijn. Ah, dus een soort van berusting gewoon in het moment en waar je bent. Ja. Ja. Vond ik wel mooi. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Is dat, maar dit is wel iets, want jij doet altijd heel veel, dat weet ik. Kan jij dit, denk je? Berusten in hoe het is en niet ergens naartoe willen? Nee, totaal niet. Daarom herinner ik mezelf er zo vaak aan. Ja. Anders dan kan je maar bezig met wat er beter kan, wat ik nog meer wil. Ja. Wat ik weiger ik te kiezen tussen dingen, ga ik alles proberen. Dus daarom heb ik het denk ik ook geretweet als een reminder aan mezelf. Ja, precies. Hey, en afgelopen mei bestond de podcast over media 5 jaar. Die maak je met Alexander Klupping. Ja. Dat houden jullie lang vol. Nogal, ik schrok er zelf ook een beetje van dat het 5 jaar was. Want een podcast die 5 jaar bestaat, jullie waren er echt wel vroeg bij dan. Ja, en toen voelde het eigenlijk al laat. Ja. Maar ja? Het bleek niet zo te zijn. Ja. Nou, ik denk dat het afgelopen jaar afgelopen 2 jaar echt is geëxplodeerd qua podcasts. En dat we nog steeds in zo'n golf zitten. Dus eigenlijk met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen dat jullie wel vrij op tijd waren, toch? Ja, achteraf gezien wel. Ja. Ook omdat we toen, ik luisterde de eerste aflevering terug. En het was heel sloom. Mm-hmm. En nog niet zo'n goede geluidskwaliteit. En we namen 1 keer in de maand op. En dan soms ook weer, als we het even moeilijk hadden op werk, een kwartaal niet of zo. Terwijl nu is het wekelijks met de redacteur, met veel montage en van alles en nog wat. En ondertussen groeit de correspondent ook nog gestaag verder. Of is het gestaag misschien wel aan het afvlakken? Maar jullie hebben 60 werknemers? Ja. Ja. En leden? 72.000. Ja. En een succesvolle boekenuitgeverij. Ja. En hoe lang bestaan jullie al nu? Iets meer dan 8 jaar geleden was onze crowdfunding campagne. Dus toen hebben we 15.000. Toen zeiden we, als we 15.000 mensen €60 willen geven, kunnen we beginnen. Ja. En we zijn toen gaan publiceren op 30 september 2013. Ja. Dus binnenkort vieren onze 8e verjaardag van het aan het publiceren zijn. Ja, ja. En je bent van origine journalist. Ik weet niet of je dat met me eens bent. Maar, soort van, ja. En nu CEO. Ja. Voel je je meer businessman of meer journalist? Nou, dat hangt... Ik heb allebei een beetje. Ik vind de combinatie heel interessant. Dus toen ik tiener was, toen maakte ik al sites. Zoals hebjijhumor.nl of cdreview.nl. Wat was hebjijhumor.nl? Dat was een humorsite, grappige filmpjes en foto's. Ja. En cdreview waren cd-recensies die ik door mijn klasgenoten vroeg om te schrijven. En ruil voor de cd. En niet meer naar die sites gaan nu, want ze zijn opgekocht door een of andere schimmig iemand die ze weer doorverkocht heeft. En die is volgens mij een porno. Maar dus dat maakte ik al als tiener, maakte ik die sites. En dat was de combinatie tussen... tussen eigenlijk zelf schrijven of zelf iets maken. Maar ondertussen ook proberen er geld aan te verdienen met advertenties. Ja, ja. Nou, daar komen we straks vast ook nog wel aan toe. Wat gaan we doen in Miss Podcast? We maken een audiodocument van jouw leven. Tot nu toe. Jij gaf mij de belangrijkste geluiden. Ik gaf jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Mm-hmm. Waarvan ik dacht, misschien is dit wel wat voor jou. Ik heb er zelf namelijk van genoten. Ik had hem al vlak voordat ik hem ook aan jou tipte geluisterd. Hij heet Kloosterleven. Is helemaal in het thema van... Brabants kloosterleven 2021, dit jaar. Heb je alvast in 1 woord wat je ervan vond? Rustgevend. Ja, heerlijk. Ben ik het alvast mee eens. Maar goed, gaan we straks tegen het einde van het uur verder over hebben. Eerst, om je wat verder voor te stellen aan de luisteraar, een audioportret. Ik kom er altijd achter dat ik telkens weer terugkom bij de toekomst van de journalistiek. En niet omdat ik een of andere nerd ben of zo die het leuk vindt om blogjes te bouwen. Maar gewoon omdat het zo zonde is dat mijn generatie niet goed geïnformeerd wordt. En jij, Ernst-Jan, met de dingen die je doet. Hè? Correspondent is natuurlijk, voelt als een nobel journalistiek initiatief. Is het ook. Geboren uit idealisme. Ja. Wordt er geld verdiend? Er wordt wel geld verdiend. We hebben vorig jaar 500.000 winst gemaakt. Maar dat op een omzet van 7 miljoen. Maar dat gaat allemaal terug de journalistiek in. Mensen vergeten vaak om dankbaar te zijn voor wat ze hebben. Dat helpt wel. Oefen jezelf in dankbaarheid, dat loont, zegt Ernst-Jan Pfout. Hij is medeoprichter en uitgever van de journalistieke site De Correspondent. En hij is vandaag de optimist. Of is het Ernst-Jan Pfout? Het is de correspondent te doen om onafhankelijke journalistiek. Is de medeoprichter van het platform slim genoeg voor de betere breingymnastiek? Welkom bij De Slimste Mens. Welkom bij POM, een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap met Alexander Klupping en Ernst-Jan Pfout. En we hebben het over Europa. Ja, het is een thema-aflevering. Ons continent. Het gaat over de liefde. Het gaat over Europees nationalisme. Over ons continent. Ons continent heeft problemen. Ja, maar in kunnen de liefde ook... is het belangrijk dat je niet alleen maar kijkt naar alles wat goed gaat, maar ook een goed gesprek voert over wat er beter kan. Ja. Ik luisterde vroeger naar een podcast van 2 heel normale gasten. En dan kreeg ik zo'n blij portret nog vol babyvet in een stijl die bij ze paste. Ernst-Jan ging los in Comic Sans, want die is journalistiek getraind. En Alexander kon als geen ander daar vette shit mee in MS Paint. En ik kreeg elke keer dat tijdloos meesterwerkje op de app. Gewoon wat er gebeurt als 2 nerds losgaan op het web. Maar wat ik nou in die app heb... Ja, als je een huisstijl wil voor deze tijd, dan is dit het. Het lijkt me verdomde actueel, maar ik zou niet weten waarom je dat wil. Het is gemaakt voor deze tijd, nou goed, maar ja. Deze tijd is kut. Deze tijd is kut. Deze tijd is kut. Een virus over heel de wereld, alles zit op slot. De horeca gedwongen dicht, cultuursector kapot. En dan denk je dat het ergste wel geweest was. Krijg je dit binnen van je favoriete podcast. Geen kabinet wordt ooit zo VVD als deze foto van deze twee. Ja, dit is Marcel Hartenveld. Een ode aan de oude podcast over mediahuisstijl. Ja, en fijn dat hij nu ook op de radio is uitgevonden. Ja, wat een heerlijk nummer, want ik kende deze nog niet. Maar Luc, mijn redacteur, die maakte het audioportret. En die zag dat ik wilde beginnen over jullie logo dat recentelijk veranderd is. Mm-hmm. Waar ik best van baal, want ik vond het echt zo'n leuk logo. Er staat zo'n oude clip notitie op en Hives. En, nou, oude Mac. Ja, ja, nou echt een heerlijk logo. Ik vond dat echt vet goed bedacht, als het al bedacht was. En dat is anders, want inderdaad, nou jij omschrijft het wel goed. Twee VVD'ers op een logo, zo ziet het er nu uit. Ik moest het weer even opzoeken, want ik was het alweer vergeten. Ben je er zelf wel blij mee? Het idee was dat er moest nog steeds een beetje ironie van afstralen, want dat hoort bij onze podcast. En ik zou verkleed gaan als anchor. Mm-hmm. Zo'n Amerikaanse anchor. Oh, ja. Maar ik was niet bereid met te scheren, dus daar gaat het al mis. Dus nu heb ik een beetje inderdaad een soort Klaas Dijkhoff vibe over me heen. Was je echt niet bereid je te scheren of gewoon vergeten? Gewoon vergeten, ja. Ja. Daarom. Nee, maar het is best een leuk logo geworden, hoor. Maar ik moest het wel weer even terughalen. Het ziet er wel gezellig uit op zich. Ja, jammer. Ja. Ik heb zelf ook met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen van het logo. Maar het is ook beter. Dat schrok ook heel veel mensen af. En het was ook niet meer... Schrok het echt mensen af? Ja, het maakte niet echt duidelijk waar de podcast... De meeste mensen zien dat ding natuurlijk heel klein. Een half centimeter bij een half centimeter. Ja. Dan kan je beter maar die bekende kop van Alexander zien. Dan ga je misschien luisteren. Ja, is hij bekender dan jij, denk ik? Zeker weten. Ja, maar hoe komt dat? Nou, omdat hij heel ver bij de Wereldtijd Door heeft gezeten. En voor mij zijn jullie even bekend. Maar ja, de Wereldtijd Door, ja, daar zat hij natuurlijk. Maar ja, dat is ook... Dat komt dat jij in de mediabubbel zit, denk ik. Oh, jij wordt niet herkend op straat? Nee, hoewel als het nu gebeurt, dan komt het door de podcast. Dat is wel grappig om te merken. Ja, sowieso omdat het een podcast is. Ja. Dat horen mensen alleen. Ja. Ja, gek is dat, maar mensen zoeken er toch, ze willen er toch een gezicht bij. Ik heb wel nu een paar keer gehad dat iemand aan het luisteren was en dan mij zag, heel erg schrok en dan vertelde dat ze het luisteren waren. Heel leuk. Ik luister nu naar je. Ja, grappig. Nou ja, nu kunnen ze in ieder geval gewoon naar het logo kijken om te weten wie jij eruit ziet. En dat draagt natuurlijk bij aan jouw bekendheid. Nou, bereid je maar voor. We hebben gehoord in het audioportret jou bij de correspondent in 2013. Mm-hmm. Dat is dus een beetje het begin. Goed werk, de podcast van de EO in 2020. Daar had je het over 500.000 winst. Dat gaat weer terug de journalistiek in. Ja. Dus dat wordt geherinvesteerd. Ja. Ja. Dat was geen over de winst van 2019, dus die is in 2020 er allemaal weer ingestoken. Ja, ja. Oh, en dat jullie heel nobel zijn dus eigenlijk. Super nobel. Ja. Eén Vandaag op NPO Radio 1 in 2017. Ik heb ook nog een tijdje voor Eén Vandaag gewerkt in die tijd. Mm-hmm. En toen heb ik jou een keer te gast gehad over dat boek van je. Nou, tenminste, ik was de redacteur daarachter. Echt waar? Ja. Ik heb die link nooit gelegd. Ja, ik was super zenuwachtig tijdens het voorlezen. Oh, echt? Ja, ik dacht opeens, ik ben iets aan het voorlezen op de radio. Ik werd heel zenuwachtig van. Oh, ik heb dat niet gehoord. Gelukkig. Het staat me niet bij, maar... Wacht, hoorden we daar? Nee, daar hoorden we geen stukje van. Nee, was ik ook wel blij mee. Dan ga ik eens terugluisteren. Ja. En jij was de slimste mens in 2020. Hoe ging dat? Supergoed. Nee, ik reed net weer hier naartoe in Hilversum. Toen dacht ik, volgens mij de laatste keer dat ik hier naartoe reed met dit mooie weer, was op weg naar de slimste mens, waar ik echt heel veel zin in had. Want ik hou eigenlijk al mijn hele leven van quizjes op tv. Mm-hmm. En nu kon ik er eentje meedoen. En de vorige keer dat ze... Nou, in ieder geval, ik wilde dat al heel lang. En toen word je uitgenodigd. En dan mag je volgens mij 2-3 opnames op een dag doen. Daar had ik helemaal zin in. Maar ik vloog er op 1 seconde na. Was ik niet de dag weer naar. Toen vloog ik eruit omdat Astrid Kersenbaum mij in de finale versloeg. Oeh, dan heb je er ook alleen voor. Ja, die heeft uiteindelijk gewonnen. Yeah. Ik wist te weinig over Odin. En, dat is Odin. Dat is een god uit de Noorse, volgens mij. Nu weet je alles van hem. En ik wist nog net dat het een god was, maar hield het op. Ja. En ik heb echt dat die uitzending nog wel 100 keer in mijn gedachten afgespeeld. Van wat als ik dit, wat als ik dat had gezegd. Jeetje. Dat ik het zo leuk vond om eindelijk een keer aan zo'n quiz mee te doen. Ja. Maar helaas. Is het moeilijk om ernstig om fout te zijn? Nou, steeds minder moeilijk. Je leert steeds meer met jezelf leven. Ja. Okay. En we horen nog een stukje uit een podcast over media 2021. We gaan het hebben over het belangrijkste geluid uit je leven. Miss Podcast met Nino Brandt. En dan beginnen we met dit. Ik denk dat het een beetje raad het geluid wordt op deze manier. Maar ja. Wat denk je? Oh, dit klinkt als Lego-steentjes? Ja. Ja. Lego-steentjes. Wie is er niet groot mee geworden? Ja, Ja, ik niet. Ik had Playmobil. Oh ja, ik heb ook wel een fase gehad, maar uiteindelijk teruggekeerd bij mijn oude liefde Lego. Waarom dan? Nou, omdat je er meer mee kan bouwen. Ja. Ik had zo'n heel... Ik had vroeger mijn kinderkamers op de zolder. Er was dus heel veel oppervlakte. En die lag helemaal vol met zo'n Legoland. Met een trein en alles. Wat bouwde je dan? Treinen? Ja, een stad. En dan met een historisch openluchtmuseum. Zo kon ik het voor mezelf verantwoorden dat dan alle ridders en zo in een moderne stad stonden. Wat heb je wel goed over nagedacht. Ja. Het moest wel kloppen. Ja, ik dacht ja, je moet toch een beetje die werelden bij elkaar zien te brengen. Ja. En ik heb kinderen en mijn oudste die heeft nu een tijdje met Lego gespeeld. Hij is nu wel net als jij overgestapt naar de Playmobil. Heel goed. Maar ik heb daar zo van genoten dat ik weer kon Legoën. Met je zoon dan? Ja. Ja. Nou ja, hij was er inderdaad ook bij. Ja, ja. Ja. Maar hoe ging dat vroeger dan op die zolder? Zat je zelf te Legoën in je eentje? Ja, eindeloos. In je eentje? Ja. Had je geen broertjes of zusjes? Ik had een zusje, maar het enige wat die deed was er muizen loslaten in mijn Legoland. Had zij muizen? Ja. Dat vind ik grappig. Dat mijn muizen, ja. Oh. Die scheten dan alles onder, dus ik was er niet per se heel blij mee. Nee, dat kan ik me voorstellen. En waren dan specifieke verhalen die je dan maakte in die stad of ging het puur om het bouwen? Puur om het bouwen, ja. Ik vond dat heel erg leuk. Ja. En was je in jezelf dan? Was je altijd alleen? Dat je veel in je eentje? Nou, ik kan wel heel goed alleen zijn, ja. In mijn kindertijd zat ik dus heel veel op mijn kamer. Eerst de Lego en later met de computers in de weer. En ik vind dat echt geen probleem. En nu moet ik af en toe ook de stilte opzoeken. Dat ik even... Ik ben nu de afgelopen jaar een paar keer gewoon maar naar een hotelkamer gaan overdag. Om even een dag alleen te zijn in een hotelkamer. Tijdens de hele pandemie. Dus ik vind het wel lekker om af en toe even op te laden. Want je hebt twee kinderen toch thuis? Ja. En een vrouw natuurlijk. Ja. Ja. Dus je hebt de stilte wel nodig en die zoek je dan ook wel op. Ja. Ja. En je zei al later dus met computers... Een beetje hard, maar ik ben ook een mens. Hè. Die ouwe hield het niet meer bij, en ik heb zo mijn wensen. Hij was een beetje sloom en traag, dus ik snakte naar iets feller. Ik droomde van iets jongs, modern en liefst heel veel sneller. Ja, wij luisteren hier naar Katja Schuurman. Ja, hij draait hem net weg terwijl ze zingt en ik raak hem op de juiste plaats. Wacht even, dat doe ik nog even terug. Vandaag. Die Katja, hè? Zou ze die tekst ook zelf geschreven hebben? Ik weet het niet, maar deze dubbelzinnigheid is in ieder geval destijds aan me voorbij gegaan. Ja, hoe oud was je? Ik denk dat dit 95 is of zo, dat ik 9 of 10 was. Ja. Misschien ietsje ouder. Maar dit was een reclame voor lasercomputers. Ja. Volgens mij bestaat het merk niet meer, dus kan ik wel zeggen. En Katja maakte daar reclame voor. Ja, ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit van zo'n computer gehoord heb. Terwijl ik ben iets jonger dan jij. Ik kom uit 86. Ja, 91. Dan zou ik het wel moeten kennen misschien toch. Ja, ik vind het ook een heel fijn idee dat luisteraars zich nu hebben afgevraagd van wat was dit ook alweer? Nou, ik denk dat er nu zo 's nachts toch niet heel veel jeugd aan het luisteren is. Dus dat de meeste mensen het al zullen kennen. Ja. Ja. En want jij was gewoon van jongs af aan al echt met computers in de weer. Je bent ook een kind van het internet eigenlijk. Je bent helemaal opgegroeid met. Ja, ik wist eigenlijk niet dat die... Ik was er helemaal niet mee bezig toen het niet in mijn leven was. Maar toen kwam deze lasercomputer dus in mijn leven. Want mijn ouders die kochten. En ik kan me herinneren dat ik dat ding... Nou, om in de analogie van Katja te blijven... helemaal uitgekleed heb. en echt alles al onderzocht heb. En gewoon hele avonden door die computer heen klikken. Kijken wat hij allemaal kon. En later kwam daar volgens mij het internet bij. Ja. Mijn eerste e-mail dat ik ooit gestuurd heb was aan Michael Jordan. In NEMO, het museum in Amsterdam voor de wetenschap. Daar hadden ze... computer staan waar het internet mee opkomt. Toen ben ik naar nba.com gegaan en heb ik een mailtje aan Michael Jordan gestuurd. Denk ik. En waarschijnlijk belandde het ergens in de spambox. Maar en vanaf dat moment toen... Michael, wat schreef je dan? Ik was fan van basketbal, dus ik heb hem gemaild dat ik... ik weet niet wat ik hem gemaild heb destijds. Waarschijnlijk dat ik fan van hem was. Dus dat is dan... Het internet, dat biedt opeens zo'n mogelijkheid. Iets wat tot voorheen gewoon onmogelijk zou zijn. Namelijk, nou ja, je kan een post sturen. Maar zo wordt het opeens heel toegankelijk. Weet je nog hoe jij toen bij de opkomst van internet naar internet keek? Wat dacht je daarbij? Nou, het voelde heel exclusief nog. Omdat in het begin kon ik alleen maar van het internet gebruik maken als ik de telefoonlijn bezet hield van mijn ouders. Dus dat deed ik steeds vaker stiekem en zo. Dat ze er weer achter kwamen. En eigenlijk ging ik er meteen publiceren. Of dingen maken in ieder geval. Dat trok me meteen heel erg aan. Dus ik kan me herinneren dat ik toen een website, javascript.com, dat is een programmeertaal, heb ik toen opgeslagen op mijn computer. De website soort van gedownload. Yeah. En helemaal die gaan uitpleizen hoe die gemaakt was. En toen ben ik zelf sites gaan maken. En mijn eerste site was een soort startpagina.nl. Dit was toen natuurlijk de site van Nederland. Mm-hmm. Toen heb ik een site gemaakt die LinkU. En daar ging ik dan linkjes plaatsen naar sites die ik interessant vond. Wat leuk. Ja. Was dat ingewikkeld? Dat klinkt heel ingewikkeld. Viel wel, ja, volgens mij, het viel wel mee. Omdat ik gewoon alles maar ging uitproberen. En ik had zo'n programma Macromedia Dreamweaver. En dan kon je dan die sites op best wel een visuele manier maken. Je weet al die namen ook nog. Ja, zeker. Ja. Maar dat is op zich wel... Ja, ik hoor je wel nog steeds de Lego-bouwer ook dan. Gewoon dingen maken, dingen bouwen. Ja. En kijken of het werkt en of er heel veel mensen gebruik van maken. Dat zag je dan wel weer. Nou ja, die had dan zo'n Nederlandse service. Een beetje de voorloper van Google Analytics. Waar je nu bezoekersaantallen mee... bekijkt. Het heette Netstad, geloof ik. En dan kon je precies zien hoeveel mensen er kwamen. En waar ze vandaan kwamen. Dat is heel verslavend. En dan was een heel cultuurtje van andere webmasters, zoals het dan heette. Waar je dan links mee ging uitwisselen. Dat je naar elkaar sites ging linken. En dan ging ik op een gegeven moment ook mee op vakantie. Of mee naar Ajax en zo. Dus het werd een soort gedistribueerde vriendengroep. Ja. Ik vraag me af hoeveel mensen in die tijd daar echt ook zo mee bezig waren als jij. Uiteindelijk ben je ook hoofd internet bij NRC geworden. Mm-hmm. Dat snap ik dan nu dus helemaal ook, als je er zoveel mee bezig bent. Tenminste, hoeveel was je hiermee bezig? Hoeveel tijd ging er zitten in het internet verkennen en websites bouwen en bloggen, wat je ook veel had gedaan? Ja, nou eigenlijk tijdens mijn tienertijd ging op een gegeven moment al mijn tijd van games naar websites bouwen. Totdat ik ontdekte dat er meer dingen waren in het leven. En toen ging ik op vakantie naar Blanes en uitgaansleven in en zo. En toen ik ging studeren, toen begon ik eigenlijk met bloggen in 2006. En sindsdien, dat zie ik eigenlijk een beetje als het begin van mijn carrière of zo. Ja. Ik alleen nog eens naar dit geluid. Dat is ook bouwen. Ja, het heeft waarschijnlijk, ik had net zo goed, je begon al over carrière en ik dacht, nou, dan gaan we het over je werk hebben, maar ik vond dit zo'n grappig geluid wat je door wilde geven. Maar ik vraag me wel af waarom, want dat weet ik nog niet. Dit is een heimmachine, omdat ik, we verhuisden op een gegeven moment toen ik volgens mij in groep 6 zat, dus naar een nieuwbouwwijk. En daar werd om ons heen het geheid. Ja. En dat is eigenlijk de enige fase dat ik volgens heel veel naar buiten ging om te spelen op de bouwplaatsen en zo. Ja. En, dus daar moet ik aan denken, omdat het was in principe gewoon een saai Vinex-wijk, maar die eerste jaren niet. Want toen moest de hele wijk nog gebouwd worden. Ja, oké. Maar is dit dan, want voor veel mensen zal het een beetje een irritant geluid zijn. Is dat voor jou dan anders? Nou, nu wel, maar toen niet. Ik zal hem weer weg doen. Nee, ik vond het heel leuk om toen, als dan de bouwvakkers weg waren, de boel te gaan ontdekken. Daar in Alphen aan de Rijn nog steeds. Alphen aan de Rijn, ja. En toen verliet je Alphen aan de Rijn? Want Alphen aan de Rijn was te klein? Ik wilde daar heel graag weg, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment naar school fietste en dacht, ik moet hier echt weg. Kan ik niet naar Amerika, naar een tussenjaar of zo? Dat lukte niet. En toen naar Amsterdam. Toen heb ik daar de UvA, de Universiteit van Amsterdam, uitgekozen, omdat die het meest centraal lag. En toen daar een studie bij uitgezocht, communicatiewetenschap, om maar naar Amsterdam te kunnen. Waarom dacht je dat je weg moest? Waarom voelde je dat zo sterk? Nou, ik wilde wat van de wereld zien. Ja, zo simpel eigenlijk. En ik wilde Dus het was niet per se iets anti-Alphen aan de Rijn, dat je daar weg wilde. Je wilde gewoon... Nee, want Alphen is denk ik een plek als duizenden plekken. Ik wilde eigenlijk naar de afwijkende plekken toe. Waarom? Ja, ik wilde volgens mij ik wilde naar de plek waar het gebeurde. Dus waar alles waar we het over hebben op tv of in kranten. Ik heb altijd wel een aantrekkingskracht gevoeld voor dan de plek naar de plek toe te gaan waar we het over hebben in de media, waar dat dan vervolgens gemaakt wordt of gebeurt. Is dat dan spannend? Vond ik toen heel spannend, ja. En nu je erin zit? Nou, nu, je spreekt me terwijl ik aan het verhuizen ben naar Amsterdam-Noord, naar een dijkhuisje daar, waar ik vanmorgen een schildpad in de sloot heb zien zwemmen. Dus dat is een heel andere wereld. Ik merk dat ik nu wat meer rust wil. Dat komt denk ik ook door het hele coronajaar en zo, omdat ik nergens meer heen kon. Mm-hmm. Maar ik heb tot nu toe al wel erg gezocht van, kan ik naar de plekken waar het gebeurt. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Ernst-Jan Fout van De Correspondent en podcast over media. Laten we even luisteren naar een van jouw grote voorbeelden. Er zijn nu twee kranten bijgekomen. Ja, ik heb dat niet alleen gekocht. Ik heb dat niet alleen gekocht, moet ik wel meteen bij zeggen. Maar inderdaad, NRC Handelsblad en NRC Next. De deal is nog niet geclosed, zoals dat heet. Maar half februari zal dat een feit zijn. Maar ja, goed, waarom zou je iets kopen wat eigenlijk oud nieuws is? Nou, deze krant is kakelvers. Net van de pers. Dus dat net is van absoluut de pers? Wanneer denk je dat die van de pers is gerold? Die is vanmiddag om 4:00 van de pers gerold. En het is nu? Het is nu... Is die om 4:00 van de pers gerold? Ja. Ik denk dat het toch wel wat eerder was dat die van de pers... Nee hoor, want ik was er zelf bij. maar is het dan de krant van morgen al? Ja, onmiskenbaar Dirk Sauer. Ja. Wat een heerlijke stem heeft die man, hè? Ja, goed Amsterdamse accent ook. Zo leuk om naar te luisteren. Ja, maar hij heeft ook iets heel los of zo. En ik wil niet zeggen dat hij dronken klinkt. Maar hij heeft wel iets heel vrolijks en ontspannend. Dat is ook precies wat ik in hem bewonder. Zijn stem? Nee, die ontspannenheid die daar... Het vrolijke wat daar uitspreekt. Ja, en we horen hem hier bij Paul Witteman over de overname van NRC in 2010. Ja. Dit heb ik eventjes gemist. Wat is hier precies gebeurd? Hij heeft toen samen met Egeria, een investeringsmaatschappij, NRC gekocht. Ja. Van de persgroep, geloof ik toen. Ja, een gedeelte eigenaar. Hij was voor een klein gedeelte eigenaar en hij is toen president-commissaris geworden van NRC. En in die tijd was jij hoofd internet? Nee, toen was ik nog blogger bij NRC Next. En toen kwam hij erbij en met die eigenaar een heel nieuwe wind door het bedrijf. Toen kwam ook de man die maar oorspronkelijk bij NRC Next gehaald had, Hans Nijhuis. Die was toen chef van NRC Next toen die me aannam. En op de dag dat ik daar ging werken, vertrok hij naar de bezige bij om daar directeur te worden. En toen kwam hij weer terug bij deze verkoop naar NRC als uitgever. En ik was ook een nieuwe hoofdredacteur, Peter van der Meers. En daar was ook de vraag, wat gaan we met dat internet doen? Ik vind het ook heel grappig dat hier nog inderdaad over de papieren krant gaat. Terwijl daar denk je nu helemaal niet meer zo snel aan bij NRC. Mm-hmm. En, sommigen niet. Maar... Nee, nou, als je in ieder geval naar het gebruik kijkt dan... Heb jij hem nog, de papieren krant? Ik koop als een papieren krant op zaterdag. Oké. Okay. Ja, ik had al de papieren krant op zaterdag. Toen kreeg ik te druk met de kinderen. Maar nu denk ik dat ik wel weer de krant op zaterdag kan gelezen. Ik vind het wel een lekker rustpunt. Yeah. Maar in ieder geval toen... Toen was ik bedacht van wat moeten we met het internet? Toen zei ik, nou, ik heb wel een idee. En toen mocht ik chef internet worden. Dat is de beste titel die ik ooit ga hebben. Ja, denk je CEO, hallo. Nee, maar chef internet, dat is toch hilarisch. Dat zegt ook zoveel. Het is nog maar 11 jaar geleden, maar over... Dat is een titel die nu niet meer bestaat, nee, want alles is internet. Oh ja, dus had ik er nog niet over nagedacht. Ja. En waarom was Dirk nou dan zo'n groot voorbeeld voor jou? Is een ontspannenheid, maar meer? Nou, omdat hij... Dus ik moest toen ik op die functie solliciteerde ook een keer naar hem toe. En toen ik binnenkwam, had hij volgens mij net geyogaat. En daarna ging hij met zijn voeten op tafel de Tour de France kijken. En kon ik meekijken. En ondertussen hadden we wat gesprekken. Yeah. En daar vertelde hij over dat hij altijd had ondernomen. Nooit in dienst was geweest. En hij is vroeger met zijn gezin naar Rusland verhuisd. Vlak na de val van het communisme. En heeft daar een nieuw media imperium opgebouwd. Ja, nou, daar ken ik hem van. Ik wist ook niet dat hij dit allemaal had gedaan. Ja, dus hij doet nog steeds heel veel interessante dingen. En ik bewonder dat heel erg. Ik was dat toen zelf in een heel soort workaholic fase. En hij zei, ik heb nooit 's avonds gewerkt. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Hij had het altijd over hoe ontspannen die tegelijkertijd aan het ondernemen was. Ja. Hoe je het niet helemaal kan verliezen in alleen het werk zelf. Maar ook breder kan nadenken over het werk. Wilde jij ook ondernemer worden? Ik heb in zekere zin, als ik terugkijk, altijd wel ondernomen. In de zin van dat ik zelf die sites ging maken. En bij NRC ben ik natuurlijk in dienst geweest. Maar was ik wel een ondernemende werknemer, denk ik. Door zelf allemaal nieuwe dingen te bedenken. En te mogen de kans te krijgen om die te ontplooien. Maar ik voel me daar wel het lekkers bij. Ja. Maar hij heeft me wel laten zien dat het meer een soort houding is dan het clichébeeld dat je ervan moet hebben of zo. Van de ondernemer. Ja. Ja, je hoort vaak mensen die zeggen, ik word later ondernemer. Ik studeer nu dit, maar ik word ondernemer. ik ga ondernemen. Ja. En ik heb dan het idee van, ja, maar... En dan een bedrijf gaan bedenken wat je gaat doen om te gaan ondernemen. Wat je gaat ondernemen, ja. Maar ik denk, wat dan? Ja, nee, voor mij is het meer een houding. Ja. En hoe is dat dan? Nou, dat je de dingen... Ik onderneem niet om het ondernemen, maar ik onderneem omdat ik graag dingen wil maken. En ik wil die het liefst zoveel mogelijk op mijn eigen manier doen. Zonder inmenging van bovenaf of van opzij of van een hoofdredactie. Ja, of van een verleden. Zoals bij NRC heb ik heel veel kansen gehad en een hele mooie tijd gehad. Maar je voelde ook altijd de druk van die papieren krant die toen nog heel belangrijk was. En legacy, zoals je dat dan noemt. Ja. En om dat niet te hebben, om te kunnen experimenteren, vind ik heel fijn. En toen kwam dit. Het wordt een volledig digitaal medium. En het heet De Correspondent, omdat we daarmee eigenlijk een paar dingen zeggen. Eén, de auteur, de correspondent, staat centraal. Je gaat met slimme, interessante mensen op pad de wereld in. De journalistiek van de toekomst, en misschien iets wat bij deze generatie hoort, maar eigenlijk bij deze tijd ook, is dat je de meest interessante journalisten als het nieuwe instituut laat functioneren. Als er zo weinig vernieuwing zou zijn in een andere industrie, dan zou de journalistiek daar echt iedere dag over schrijven. Hoe is het mogelijk? Het is een beetje, volgens mij is de journalistiek nu waar je met mobiele telefoons was, toen je nog zo'n brood bij had. Vroeger was je als krant al bijzonder als je überhaupt informatie had, want niemand had informatie. Nu heeft iedereen informatie, dus het gaat nu veel meer om een weg uit te zetten in het woud. En eigenlijk die individuele correspondenten die zetten eigenlijk een weg door het woud van de actualiteit. En dan toegespitst op hun eigen specialisme. Eigenlijk, ik doe het al jaren zo. Dat ik koop iedere dag een paar kranten. En ik lees alleen de mensen die ik interessant vind. Dus als een onderwerp interessant is, maar het is geschreven door iemand die ik een prutser vind, dan sla ik dat artikel gewoon over. Terwijl als het over iets gaat waar ik nog nooit op heb nagedacht, maar het is van een van mijn favoriete mensen, dan lees ik het. Want dan denk ik, nou, als die het interessant vindt, dan zal ik het waarschijnlijk ook wel interessant vinden. Zoiets. Ik ben meestal geïnteresseerd in... Ja, dit is een stukje uit de aankondigingsvideo van De Correspondent in 2013. Ja. We hoorden eerst Rob Wijnberg. Dat heb ik even bij jou gecheckt, want ik hoor Rob Wijnberg dus nooit. Maar ik zei ook al tussendoor, want klinkt hij nasaal? Maar dat is nu niet meer zo. Ik vind hem nu minder nasaal klinken, ja. Oké, dan heeft hij goed geoefend. En we hoorden Joris Luijendijk net ook nog. En er zit nog meer in. Hoe luister jij hier nu naar? Met enige weemoed. Het lijkt zo lang geleden. En de dingen die we in die video zeggen zijn zo... sommige dingen staan er nog heel erg voor. Maar de context die we beschrijven, die is helemaal veranderd. Wat bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld dat... volgens mij zeg ik... Dat fragment van mij vanuit De Correspondent zat ook in die campagnevideo. En het ging over dat onze generatie niet goed geïnformeerd wordt. En dat sloeg erop dat alle kranten destijds zetten een soort veredeld pdf'je online. En we kopieerden verder gewoon het ANP voor hun sites. En dan had je nu.nl met een gigantisch groot marktaandeel. Wat toen nog, dat is nu veel journalistieker, maar toen ook heel erg persbureau-achtig was. En dan vond ik het zo zonde dat NRC had bijvoorbeeld dan een correspondent. Als het over China ging, had NRC een correspondent ter plaatse. En een bureau-redacteur die al decennia over China schreef. Ja. En dat ging allemaal voorbij aan mensen die op dat moment geen papieren kranten lazen. Wat onze generatie grotendeels was. En dat motiveerde me heel erg om ervoor te zorgen dat er wel goede journalistiek online kwam. Ja. Dat je dus wel, dat je dan niet afhankelijk was van een copy-paste van het ANP. Maar dat je die duiding van bijvoorbeeld een correspondent of een bureau-redacteur meekreeg. Ja, en wat je dan zegt over wat de kranten eerst deden, is gewoon een pdf online zetten. Ja. Is dat... Dan is het nog steeds gewoon de bureau-redacteur die al heel lang over China schrijft en de correspondent uit China, die we lezen, toch? Alleen dan online. Ja, maar wie ging er nou naar een pdf-reader? Behalve mensen die dat werd toen heel veel gebruikt door mensen die net een iPad hadden gekocht. Ja. Uit een zekere generatie en nog steeds wel het krantengevoel wilden hebben. Ja. Maar niemand, daar moest je ook nog eens abonnee voor zijn. Een idee waar toen mensen nog helemaal niet aan gewend waren, dat je ging betalen voor digitaal nieuws. Ja. En je zegt weemoed, ik kan me dat ook wel voorstellen. Je hoort hier nog echt de visie zit er echt nog in. De bevlogenheid, de moed van we gaan iets nieuws doen. We staan aan het begin van iets. Ja, en het internet als beloofde land. Ja. En dat is natuurlijk allemaal heel erg veranderd. Ja, nou natuurlijk zeg je, maar ik hou je lippen vertellen. Toen was het internet een soort oplossing voor iets. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik net noemde van betere informatie voor onze generatie. En nu is het ook de oorzaak van heel veel problemen. Met... noem maar op, fake news en polarisatie die op sociale media plaatsvindt. Dus het is niet meer het is niet. Toen was het internet nog een beetje van ons of zo, de optimisten. En nu is het van iedereen en heeft het ook voor heel veel problemen gezorgd. Doordat het, nou ja, door machtsconcentratie, door inmenging, et cetera. Ja. Dus daarom luister ik er met enige weemoed naar. Ja, okay. Het heeft ook heel veel goeds gebracht hoor, maar. Ja. Ja, en de correspondent aan zich? Gewoon los van even het grote internet? Hoe als je nu zoveel jaar verder bent? Ja, ik vind dat we nog steeds hele mooie dingen maken en ons ook aanpassen. En dus ook wat ik nu ook grappig vind om te zien, dat papier nu bijvoorbeeld weer heel belangrijk voor ons is geworden door onze boeken. En toen was er nog heel erg het idee van papier versus digitaal. En ik zag papier een beetje als de vijand, omdat iedereen daar zo op gefocust was. En ik moest overtuigen van het nut van digitaal, vooral bij NRC was dat. En nu is het papier niet meer gevaarlijk. Want het kan naast elkaar bestaan. Ja, en dan kan je gaan kijken van hoe kunnen we papier beter in gaan zetten. Ja. Dus in die zin is dat mediumonderscheid doet er minder aan toe. En hoe is het om een bedrijf op te zetten van iets wat er nog helemaal niet is? Ging dat gewoon, was dat van een leien dakje van hier is behoefte aan. Oh kijk, we gaan het zo, zo en zo doen. En nu succes, 500.000 winst in 2019. In het begin voelde het wel zo, dat het gewoon aan ons overkwam. Ja? En het begon met de brani van Rob, dat hij dacht van we gaan dat crowdfunden. En we moeten 9 ton op gaan halen in Nederland met een crowdfunding. Terwijl het record was toen $1 miljoen wereldwijd. Dus het sloeg helemaal nergens op. Mm-hmm. En hij zei, we gaan het toch doen. En ik ben daar goddank in meegegaan. Maar hoe stond jij erin? Dan je zegt Rob's brani. Hoe stond jij tegenover dit alles? Ik had een ander bedrijf waar ik aan werkte. We waren allebei een beetje dezelfde situatie bij NRC. Dat we heel jonge kans kregen en toen tegen een muur aanliepen. Al dan niet zelf georganiseerd. Dus Rob werd uit zijn functie ontheven. Omdat NRC Next niet nieuwsie genoeg was. En ik was met een project begonnen binnen NRC. Wat de kennis van lezers van NRC naar boven zou moeten halen. Omdat daar heel veel kennis zit. En met dat project werd afgeschoten vrij vroeg. Ik was toen dat bedrijf ik ben toen los verder gaan het bedrijf zelf te gaan doen. En ik was heel erg gericht op internationaal medium beginnen. Of internationaal service beginnen. Mm-hmm. En toen zei Rob, nee, we moeten dit gaan doen in Nederland. Zei ik 9 ton ophalen, ik ben gek. Maar toch met hem meegegaan. Omdat het natuurlijk een unieke kans was om in de journalistiek iets te doen. En waar heb je getwijfeld of je dat wel moest doen? Ja, ik heb heel lang gezegd, ik ga niet meedoen, want ik heb mijn eigen bedrijf waar ik aan werk. Ja. En daar was ik met de New York Times voor in gesprek over of ze met ons samen gingen werken. En dus dat was ook wel vrij veelbelovend. Maar wat toen met de correspondent gebeurde, was zo ongekend. Dat ik dacht, dat is een unieke kans die moet ik nu grijpen. Ja, en blij mee dus achteraf. Ja. Ja. En wat doet dat eigenlijk? Waren jullie vrienden, jij en Rob? Nee, we waren een soort van collega's, maar ook niet heel warme collega's. We zagen elkaar niet zoveel. We zaten, wat wel zo is, dat we het laatste jaar, dus eerst zagen we elkaar nooit bij NRC, maar op een gegeven moment werd ik chef internet op mijn 24e en hij hoofdredacteur van NRC Next op zijn 27e. En dat schepte wel een band. Dus zaten we vaak vanuit Amsterdam, waar we allebei wonen, in de auto Rotterdam, waar toen nog NRC zat, een beetje te praten over die gekke tijd. Nou, en dat ging goed. En toen dachten jullie op een gegeven moment, dit moet groter. Ja. Toch? Dat dachten we eigenlijk al vanaf het moment 1, omdat ik de hele tijd zoiets had van. Dat dacht jij in Alphen aan de Rijn al. Nou, in ieder geval tijdens de crowdfunding van de correspondent. En Rob ook trouwens. Want na 3 dagen daarna hebben we die correspondent.com gereserveerd, die door mijn naam. Omdat we zoiets hadden van juist het mooie aan het internet is dat we ons niet hoeven te beperken tot alleen maar een landsgrens. Dat was vroeger logisch met de drukpers en zo. Maar dat nu is dat opgeheven. En veel van de uitdagingen waar we over gingen schrijven, waren internationaal. Dus we dachten, we moeten dit met. We moeten lezers van over de hele wereld hierbij betrekken. Ja, dat was in 2018. Ging de correspondent naar de Verenigde Staten. I turned the news alerts on my phone off. It pretty much is all about capturing your attention. The media needs your views or your likes or your clicks, your eyeballs. You can't trace the sources of who is controlling the information. It explodes with one story that dominates for a few days and then that story disappears and we never hear about it again. The current news is focused on these like trauma cycles. Show the impact on people and just like recycle. Nou, dat is de aankondigingsvideo van The Correspondent in 2018 dus. Ja. Super succesvolle campagne. $2.6 miljoen opgehaald, geloof ik. En toen? Ja. Toen las ik een bericht op Twitter. Ik las op Twitter. We hebben er een potje van gemaakt. Slash, in het Engels dan ook. Ook naar alle... We screwed up. Wat is er gebeurd? Nou, dat is een goede vraag. Dus we hebben die correspondent wilden we in het Engels oprichten. We dachten, we doen het weer met een crowdfunding. En toen zijn Rob en ik een jaar in Amerika gewoond, in New York. Daar wilden we eigenlijk hetzelfde model toepassen als we in Nederland hadden gedaan. Dus ambassadeurs vragen, mensen die een journalistiek voorstaan, die wij ook voorstaan. Dus in Nederland was dat destijds Femke Halsema, Jelle Brandt-Korsius, Joris Luijendijk. Ja. En daar de mensen die je net hoorde. Dus bijvoorbeeld Baratunu Thurston, die begint. Mm-hmm. Dat is een comedian en een internetdenker. Nou, dat soort mensen hebben we een jaar lang gevraagd aan te sluiten. Een grote campagne meegedaan. Veel verwachtingen meegewerkt. We willen geen advertentieinkomsten. We willen het doen met lezers, abonnementen. Leden dan, hoe je dat noemen. En het is natuurlijk ontzettend moeilijk om $2,6 miljoen op te halen. En in die campagne waren we dus heel erg bezig. Het zag heel lang uit dat het niet ging lukken. En heel erg bezig met wat kunnen we doen om het wel te laten lukken. Daar hebben we heel veel verwachtingen meegewerkt. Bijvoorbeeld omdat we heel erg Amerikaans zouden gaan worden. Een hoofdkantoor zouden krijgen in New York? Ja, dat en uiteindelijk hebben we onderschat wat voor verwachtingen we hebben gewekt. En überhaupt wat voor enorme uitdaging we eigenlijk aangingen. En campagne voeren konden we heel goed. En journalistiek uitvoeren ook, maar niet op wereldwijd niveau. Dat bleek een maatje te groot. Dus die waar jij net aan refereerde, die We Screwed Up tweet, dat was naar aanleiding van ophef die ontstond toen ik 3 dagen voordat mijn dochter geboren werd, nog eventjes een bericht online zette van we nemen mensen aan in Amsterdam, want daar stond ons hoofdkantoor. Dat werd een enorme rel onder de Amerikaanse pers. Dat we de suggestie hadden gewekt dat we naar Amerika zouden komen. Dat we dat nu die belofte eigenlijk verbraken. Ja. Daar reageerden we vervolgens helemaal verkeerd op. En vervolgens ontplofte dat een beetje in ons gezicht. Ja. Waarom noem je je dochtertje erbij? Omdat 3 dagen daarvoor gebeurde. Dus het zal wel echt een moment zijn geweest. Maar... Ja, omdat het om maar aan te geven hoe ik niet zag aankomen. Dat dit zou gebeuren. Het was echt zo'n mededeling die ik nog even voor mijn vaderschapsverlof online zette. Ja. En toen in het ziekenhuis Rob belde. En ik had me gelukkig weten af te sluiten. Maar het was een heel bizar moment toen op een gegeven moment een verpleger binnenkwam met nu.nl. En vroeg, dit ben jij toch? Met mijn hoofd daarop. Okay. Waarna ik Rob belde. En we daar ik had al veel gemiste oproepen van 06-nummers die ik niet kende. Maar en daarna Rob belde en die zei, het is echt heel erg wat er aan de hand is. Dus dat... Ja, want men voelde zich echt bedrogen. Ja. Soort van, omdat jullie de suggestie hadden gewekt dat jullie daarheen zouden gaan en dat het echt Amerikaans zou worden, terwijl dat dus niet echt de insteek was. Ja, we hadden natuurlijk ons heel erg afgezet tegen de bestaande pers daar. Ja. En toen zij die mogelijkheid vonden we hebben sowieso een fout gemaakt. We hadden sowieso achteraf gezien nooit zo die indruk moeten wekken of duidelijker moeten zijn over waar we zouden zitten. En toen werden we er volgens heel hard door de pers daarop aangepakt. En toen kreeg je zo'n heel eigen dynamiek die ik nog... dat mensen zich van je gaan distancieren of dat oud-werknemers zich erover gaan uitspreken. Ja, hoe is dat? Want ik kan het me echt gewoon niet voorstellen. Afschuwelijk. Ja. Dus ik kijk nu ook even los van de inhoud als ik nu naar Siewert van Linde kijk. Ja. Dan kan ik me een begin van een voorstelling maken van hoe in paniek je moet zijn en... onze integriteit werd ook in twijfel getrokken. En dat gevoel, dat vond ik echt... dat is een heel nieuw gevoel. Ja. Je ontzettend defensief maakt en angstig. Ja, ik moest ook... Ik legde die link ook. Want je komt in zo'n mediastorm dan dus terecht. Ik dacht, jij zal het dan wel snappen wat zo'n Siewert van Linde nu dan doormaakt. Ja, er staat in geen proportie miljoen. Hoor. Want wat hij nu doormaakt en wat hij veroorzaakt heeft... Dat is natuurlijk wel een beetje dubbel. Maakt het je empathisch tegenover hem? Nou, ik begrijp wel beter... ik kan beter begrijpen hoe zoiets... Ik kan er beter aan relateren hoe zoiets ontstaat. Ja. Dus... waarom die bijvoorbeeld dacht dat het een goed idee was om bij Buitenhof te gaan zitten. En hoe dat dan vervolgens verkeerd gaat. Sowieso is het wat er gebeurt waarschijnlijk te complex om uit te leggen bij zo'n programma. Even los van dat hij natuurlijk gewoon had moeten zeggen dat hij er geld aan verdiende. En die complexiteit kan je niet kwijt in zo'n programma. Je reflecties om het wel te gaan uitleggen. Terwijl je eigenlijk, hadden wij bij die correspondent ook meteen moeten zeggen, we screwed up. Dat zat een maand tussen. Tussen dat we dat zeiden en dat het begon. Je steekt meteen eigenlijk... Omdat je het wil gaan uitleggen hoe het gegaan is. En nogmaals, er is een groot verschil tussen Siewert en ons, denk ik. Ja. Maar ik herken wel die reflex. Ja, erover te gaan praten, terwijl je misschien beter eerst even stil kan zijn. Bij jezelf te raden kan gaan en kan zeggen... Ja, inderdaad, we hebben inderdaad, als ik naar die campagne terugkijk... heel erg de suggestie gewerkt dat we naar Amerika zouden gaan. Maar ik bedoel ook empathisch in de zin van... jij ziet nu Siewert dan gelyncht worden. Houdt het jou tegen om daaraan mee te doen? Aan die lynchpartij die gaande is op social media of gaande was? Ja, ik zou niet weten wat dat toevoegt. als ik me daar bedoel, we hebben in de podcast hebben afgelopen hebben we onlangs Julia Wouters gehad, die hebben haar gevraagd van nou, Siewert zegt dat hij 9 miljoen euro een maatschappelijk doel krijgt als zijn reputatie gered wordt. Hoe kan hij zijn reputatie redden? Zo'n item hebben we erover gemaakt, maar ik ga niet die ik zie niet toevoegde waar dat ik daarover ga twitteren, want ik weet er te weinig van. De late avondshow met Milou Brandt. En mijn gast is Ernst-Jan Pfout. Wil je het hebben over de geluiden van de liefde? Je mag kiezen. Of over het geluid van je heden. En dan heb ik het over een GVB. doe maar de liefde. Ja, we luisteren naar een opname in het concertgebouw van... nee, dat is niet het concertgebouw. Dit is ergens onder een tunnel, geloof ik. Straatorkest dat Summer Presto van Vivaldi speelt. Ja. Ja, en waarom dit voor mij het geluid van liefde is... omdat ik mijn vrouw en ik werden verliefd op elkaar toen we studeerden allebei. En ik was de secretaris van de studievereniging... Ik voelde me heel belangrijk toen. Mm. En zij organiseerde voor de studievereniging een studiereis naar Moskou. En in dat proces werden we verliefd op elkaar. Maar net vlak voordat we op die studiereis zouden gaan. Dus opeens was die studiereis was een soort onze witte broodweken van de verliefdheid waren in Moskou. En, wat mooi. Toen ben ik daar met haar de Tretiakov-galerie uitgevlucht. Want dat is natuurlijk prachtig, maar daar heb je geen oog voor als je verliefd bent. En toen waren we in de metrotunnel en toen was een straatorkest Vivaldi aan het spelen. En volgens mij was het de lente toen. Maar dat was natuurlijk een prachtig moment. En daar heb ik altijd aan als ik aan het begin van onze liefde nadenk. Ja. Hoe is dat om verliefd te zijn? Kan je dat nog echt goed terughalen, die tijd? Dat heb je dus alleen maar oog voor elkaar, niet meer voor de omgeving in Moskou. Ja, dat je dus een van de mooiste musea ter wereld bent en dat je helemaal niks kan interesseren. Volgens mij is dat een goede definitie voor verliefd zijn. Superleuk. Ja. Kan je heimwee hebben naar verliefdheid? Ik ben altijd wel. Omdat je dan ervaar je. Dus ik noemde net een voorbeeld van kunst die ik niet ervaarde, maar ik kan me ook herinneren dat je andere kunst wel veel meer ervaart. Bijvoorbeeld. Boeken over literatuur over verliefdheid of teksten van een muzieknummer. En die intensiteit waarmee het leven ziet, dat is wel, ja, dat is een soort roes eigenlijk. Ja, als je nu dingen leest, als je verliefd bent en je leest dingen over verliefdheid, dan maakt iets zoiets ook veel meer indruk. Of dan kun je veel beter begrijpen waar het over gaat en dan is het veel... Ja, intenser om te lezen. Maar dat is met alles misschien wel zo. Ja, ik zit nu in een enorme Knausgaard binge. Dus een Noorse schrijver die heel erg persoonlijk en digitaliseerd over zijn leven schrijft. Dat is een hype geweest, volgens mij 10 jaar geleden of zo, die aan mij voorbij gegaan is. Ah. Maar nu helemaal voor gevallen ben. Ja. En die schrijft bijvoorbeeld heel gedetailleerd over het vaderschap. En daar kan ik nu ook veel meer in inleven dan als ik het 10 jaar geleden had gelezen. Ja. En dat is denk ik hetzelfde als je verliefd bent over verliefdheid leest. Oké, dus voor mij is het nog geen tip om dat te gaan lezen. Ik moet even wachten tot ik vader ben of moeder. Tot het ouderschap voor je leeft, ja. Ja, oké. Okay. We gaan een podcast bespreken. We hebben allebei geluisterd naar Kloosterleven. Omdat 2021 het jaar van het Brabantse kloosterleven is. Dat is ook de reden dat deze podcast is ontstaan. Was het een goede match voor je? Zeker, ja. Ja? Ik dacht lifestyle-achtig. Je bent zelf ook wel bezig met hoe leef je? Hoe ben je dankbaar? Je begon zelfs met een inspirerende quote. Ja, ik ben een soort... altijd bezig met hoe te leven eigenlijk. Ja. En deze podcast, daar gaat Oscar Kokken. Die ik altijd... Dat is voor mij een soort jeugdidool. Omdat hij schreef volgens mij vroeger een column in de L. Ja? En als ik dan bij mijn vriendinnetje op de middelbare school thuis was, dan blaad ik door de L en had hij haar een column. En dan dacht ik, wauw. Oh, grappig. Waar schreef hij over dan? Volgens mij gewoon over het leven of zo. Huh. En als het over dezelfde Oscar Kokke gaat. Ja, dan, volgens mij wel. Ja. Ik denk het wel. En hij schrijft wel. En hij gaat nu kloosters af. En ik heb de eerste aflevering geluisterd naar een stilteklooster. Ja. En ik vond het mooi en rustgevend, maar ook een beetje onbevredigend. Hmm. Omdat het gaat erover dat hij... Wacht, we kunnen wel een stukje luisteren, ja, eerst. Okay. Ik heb twee fragmenten zelfs. Laat even de eerste doen. Hoe de podcast begint, ongeveer. Je luistert naar Kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke. En in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee? In mijn dagelijks leven. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Oscar. Welkom. U bent broeder Guido. Helemaal, kijk, exact. Komt u binnen? Ja, hij loopt deze aflevering mee met broeder Guido. Dus, ja. Wat vond je onbevredigend? Nou, broeder Guido vertelt hoe hij zich als 17-jarige bij het klooster meldde en werd weggestuurd omdat hij te jong was. Toen kwam hij als 35-jarige terug. Toen werd hij wel toegelaten. En toen is hij een paar weken doorgegaan van absolute wanhoop. Van waarom, maar dat hij God vervloekt heeft. Van waarom ben ik dit klooster ingegaan? En uiteindelijk heeft hij de rust en stilte gevonden. Ja. En dan Oscar reflecteert daarop. En die zegt, oh, had ik ook maar minder notificaties en zo. Maar ja, waarom ik het onbevredigend vind, is omdat op een gegeven moment vertelt Oscar volgens mij dat hij zo bezig is met erkenning. Zoals we allemaal. En dan vertelt broeder Guido dat hij dat niet meer heeft. Maar waarom heeft hij dat niet? Omdat hij erkenning heeft van God. Ja. En dat is natuurlijk bij alle, als je dan op zoek bent naar zingeving, is dat natuurlijk het ideale. Dat je je kan overgeven aan iets groters. Ja, en dat is misschien ook wel wat ontbreekt voor veel mensen. Ja, omdat veel mensen niet meer geloven. Ja, dus als je niet bereid bent christelijk of in God te gaan geloven, zoals broeder Guido. Ja. Dan vraag ik me af of je daar wat aan hebt aan die levensbeschouwing van hem. Om dan vervolgens, zoals Oscar wil, zoals wij alle, waarschijnlijk bijna allemaal willen, niet meer zo verslaafd zijn aan erkenning, aan social media en dergelijke. Want de belofte die diep voorschot is eigenlijk, ja, geef je over aan een hoger wezen. Ja. En dat... Nou ja, ik denk dus ook wel dat daarvoor nodig is dat je je afsluit van deze wereld echt. En dat je in zo'n klooster gaat zitten. En hoe... Ja, reëel is dat ook voor veel mensen. Ja, dat sowieso. En als je je niet wil overgeven aan het hoger wezen, wat is dan überhaupt dan is het een soort pleistertje op de wonden dat je even een maandje of een weekje in een klooster zit. Ja. Wat heel verfrissend kan zijn, daar niet van. Maar je gaat niet die zingeving vinden die hij gevonden heeft als je niet bereid bent in God te gaan geloven. Is er een manier waarop jij wel een soort zingeving of erkenning kan vinden voor jezelf zonder dat je in God gelooft? Nou, ik probeer alles heel intentioneel te doen. Dus intentioneel te leven in de zin van dat ik heel vaak probeer stil te staan bij wat ik doe en waarom ik het doe. En of ik de keuze die ik maak aansluiten op wat ik belangrijk vind in het leven. En waar wij gelukkig van worden, even los van je overgave aan een hoger wezen, is best wel van, dat is al uitvoerig onderzocht, weten we gewoon of bedacht. Dat je je tijd met je dierbaren doorbrengt. Dat je je verliest in een activiteit waar je op een gegeven moment waar je mee bezig bent. Een flow staat bereikt, zoals het dan wordt genoemd. Of dat je dankbaar bent. Dat soort dingen probeer ik mijn leven om te organiseren. Maar als je dat niet bewust doet, dan ga je toch keuzes maken waar je niet achter staat. Door reclames, door verwachtingen van anderen. Door weet ik veel, het milieu waar je in opgegroeid bent. Dus ik probeer heel vaak stil te staan, sowieso wekelijks, maar ook op kwartaalbasis, op jaarbasis. Bij wat doe ik? Brengt het me voldoening? En maak ik nog de keuze waar ik achter sta? En dat is voor mij, geeft me dat heel veel voldoening om daar zo mee bezig te zijn. Klinkt op een manier ook wel alsof je op een zakelijke manier bezig bent met het managen van je voldoening. Dat is niet per se verkeerd hoor, maar van op jaarbasis, op kwartaalbasis. Ja, het is het overeenkomst met bedrijfsrapportage. Het gaat me niet, maar het voelt niet zo. Het voelt juist als heel verdiepend. Zo'n jaar terugblik, dat doe ik al tussen kerst en oud en nieuw. En ik heb mijn vrouw zover gekregen dat ze het een keer ging meedoen. En nu is het een van de leukste weken van het jaar dat we dat samen doen. Oh ja. Omdat je alles herbeleeft. Omdat je diepe gesprekken voert over wat we eigenlijk willen. Of wat we niet willen. En voor door zo intentioneel te leven, heb ik het gevoel dat je meer voldoening vindt. Is dat een groot verschil met hoe je het eerst deed? En hoe je altijd bezig was met het internet en hoofdinternet bij NRC en een bedrijf opzetten en van dag tot dag gewoon bezig zijn met, nou ja, dingen ondernemen? Ja, want wat ik net zei van dat ik wilde zijn waar het gebeurt, er zat ook wel bij dat ik daar gezien wilde worden en beroemd wilde worden. En dat ging per ongeluk heel snel. De erkenning van anderen. Inderdaad. En toen zat ik opeens op mijn 25e bij de Wereld Daardoor een paar keer. En toen kreeg ik al een mailtje van mijn klasgenoot van, hey, ik zag je. En was dat afgevinkt van, yes, ik ben beroemd. Of succesvol of whatever. En daar ging ik op voort. En ik werd daar eigenlijk doodongelukkig van. Omdat ik dingen ging doen om de prestige die me helemaal niet gelukkig maakte. Wat ook een soort benauwend werkte, want ik ook geen risico's durfde te nemen. Want ik dacht, ja, hoe zou het overkomen? Dus het gaat nu beter. Zeker. Ja. Oh, nog even, we dwalen af. Nog heel even terug naar de podcast. Ik heb nog één leuk fragmentje, wat wel ook goed de sfeer in die hele podcast geeft. En waarom het ook echt, ik vond het een hele rustgevende podcast inderdaad. En heel leuk om zo'n kijkje op die manier in een klooster te krijgen. We zitten nu even, er komt een stukje van waar hij vertelt over toen hij net in dat klooster zat. Oh, de takjes. Ja, dat precies. Ja. Is zo'n stilte op een bepaalde manier ook nog beangstigend? Ik ben even aan het afchecken, hè, bij mezelf, of dat in beginjaren de stilte mij angstig gemaakt heeft. Ik moet zeggen, nee. Wat wel confronterend was, was wat in mijn ogen de zinloosheid was. Dat vond ik confronterend. De eerste weken moest ik takjes knippen van de bomen. Dat was uw taak. Ja. De levensvervulling kon daarin zitten. Ja. Takjes knippen van de bomen. Klinkt bijna als een ontgroening. Ik denk dat het ook een ontgroening was. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Ja, er zit ook veel gegiegel in gewoon van Guido. Ik vind het een hele gezellige podcast ook. Ja. Ik zat ook echt mee te lachen. Ja, nu zitten we allebei weer even mee te lachen. En wat ik echt ook een gemiste kans vind hier een beetje, is dat het knippen van takjes van bomen niet alleen ontgroening is in de zin van je wordt getest en doe het maar, maar ook een letterlijke ontgroening is. Toch? Ja, ik moest daar aan denken. Ik vond het echt, ik dacht, oh, hij gaat hem maken. Maar hij deed het niet. Dat stukje wilde ik nog even laten horen. Maar al met al de vorm en ga je de rest luisteren? Alles staat al online. Ik hoorde dat het vooral over dankbaarheid ging. Dus daar ben ik al zeer geïnteresseerd naar. Okay. Ik vind het echt zo'n, voor mij is het zo'n radiopodcast, zo prachtig geproduceerd. Dat wordt niet gerefereerd aan een community van luisteraars of interactie of zo. Het is gewoon luisteren alleen maar. Een soort reportage. Ja, maar daarbinnen vond ik het heel mooi. Ja. Dus ik ga het terug wel even doorluisteren. Oké, heel goed. Nou, en dan zit het er alweer op. Behalve het lied waar we altijd mee afsluiten. Dat is soms karaoke, soms niet. Maar jij hebt heel veilig gekozen voor iets wat niet te karaoke een valt. Niet bewust overigens. Ja, had graag, we hadden graag karaoke. Nou, misschien kunnen we een keer, nu het weer kan, hè, allemaal. Ja. Oh, dat is echt leuk trouwens. We kunnen weer in het echt karaoke. Daar kijk ik wel naar uit. Goed, wat ik bedoel, er is nog één lied. En wil je het zelf misschien inleiden? Ja, dus je vroeg me van wat is je levenslied of wat is het lied dat heel belangrijk voor je is. Toen heb ik voor Take the A-Train van Duke Ellington gekozen. Toen ik 18 was, was ik voor het eerst in New York. En toen werd ik rondgeleid door, als dat ik zo'n rondleidbus, bedoel ik, in Harlem. En toen vroeg de rondleider, wie kent dat nummer? Ik kende het niet. En toen ben ik later gaan luisteren. En het is een nummer waar ik heel veel energie van krijg. Wat ik luister als ik na wil denken over nieuwe plannen, nieuwe dromen. Dan is dit de soundtrack die ik altijd opzet. Oké, Duke Ellington met Take the A-Train. Dank. Er is zo'n fout dat je mijn gast wilde zijn. Wat eigenlijk nog meer? Ik kan wel zeggen wat hierna is. Het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus, programma van de NTR over wetenschap en techniek. Dit was Miss Podcast. Bedankt. NPO Radio 1. Twee uur, Hanneke.